seus cabells el temps ha tornat blancs. Les seves mans nervioses i arrugades, els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir. I s'agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot. On els vells viuen es va aturar el temps, amb el retrat que a la paret penja. On els vells viuen es va aturar el temps, després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra. I s'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten: estàs bé? Avui no et fa mal res. I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa, mai no ha oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.